بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ديت ولكي سورة القارعة بعد القريش قريش نرست سورة قيامة مكي نازل شيء درشتم نمبر ترتيب نزولكي مكي سورة مخی سره ربط سو ما قبلی ویلم با سر ما پی الخبور اوی سر ده ما پی صدور ده بوش ندل تاوی چه ده مکل این آقا وقت ذکر که چه قیامت ده کنن ده صورت تولو لبس ده کری دارنگی مخی زجر ورکو وست خوی پی اخروی دارنگی مخی باسانی القبور ذکر کر قبرون نرا پرده کدن وز بیان ده تقسیم ده دو قسمونو تا پورز ده قیامت دو قسمونو بش دعوار صورت سوا تخویف اخروی و پو عظمت ده حیبت ده تخویف اخروی چه عظمت ده حیبت ده قیمت ذکر کرده خلاصه و قیامت تا قاعده دیق صورت که اول چکم دیر قیامت نمونه ذکر کلیدیم بی ذکر دا احوال و داغی کلیدی بی حیبت ذکر کلیدی آقی دا قیامت دا قائمی دلو بی تقسیم دا خلقو کلیدی بی حال دا منکرین و داغی را پارا تخویب دا ذکر کلیدی او آخر کی عظمت شان ده حاویه غی ذکر کلی. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص به مدد دنم ده اللہ تعالی چی عام مهربان و خاص مهربان ده شروع کم زرده سورت القارعتو من القارعان آغا پزلت کون که صده پزلت کون که قیمت تا قارع ولی وی دا ورته زکوی لیکي چې ټکی زلونه پسې شی باندې ټکی په محبتونس او دا رنگ اسمانو نچدي هغه په انشقاق سره تشقق چې چویږي او ان پتار سره اعظمه که اغرو نچدي دا که به تدکیک راځي قارعه د قرع نه ده اصل کې سخ حواس ته ویلی کي القارعة ما القارعة پزل تکون که چنیا پزل تکون که وما ادراک ما القارعة چشی پویا کتالا چر زل تکون که یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کلا چی حالات مشکل لاشی گنا پی انسان بانی ناسا پی زلی دنگون شروع که درزا شروع که نو دا د انسان زړه ترکی او دا رنگی ترکی پزلو که برای ڈاکا شروعی قاری آورتا وی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث ذکر دا احوال داگی کلاچی شیب خلق کالفراش المبثوث پشان دا پتنگان و خورو ورو دا خورو ورو پتنگان و پشان دیکھے مقصد سرے پا دیکھے دا تشبیح چدا دا پڑیر والی کدا او خوریدولو کدا کسرت چی دیر زیاد بیدا و تکون الجبالو کلیه نلمن پوش او شی باغرو نفشان دا وڑی رنگ داری شندل شوی رنگ دا داغه چه دا گرونا دا قسم ها قسم دینو دا وڑای پشان بشی خب بیا منپوش دا منپوش رنگ دار وڑای چه آقا داندس کلیش اوشنلش داندس چه وڑای تا بود و لگی نپور تا پور تا وی او دا رنگی داغی نا اگر دو غبارم روانی او دا رنگی آقا وڑایم چه گم ده پوٹی پوٹی کی گرونا با دا رنگیش دا حیمت بل حیوت او شبا غرون افشان تا دا وڑی وڑی رنگ داری داندس کلی شویم پا اما من سقودت موازینو پس آسوک چی درون شو تول عمل دادام وست تقسیم دا خلقو ذکر کئی چاچه تا بیداری دا حق کلی دا داغی عمل بدرنیگیم دا بشارت شو وهو في عيشه راضيه نده به پاجن خوشاله کی خوشاله خوشاله کی و اما من خفت موازینه فامه هاویه دا وسال د منکرین او هغه ته تخویب او هغه څوک چې شپږ شو تول د عمل ده سمانه ده د حق تابعداری نه رکلی باطل تابعداری کړي پا امو حاویا نزید آو دوسی دو با حاویوی ام خواسل که مرجع تاویلی کی مور تا مور ویلی کی دی انسان مرجع مانا دا دم مرجع ام دا غزیره بل زیتا بنیزی حاویه تا وزی و ساویت شیره داغی تفسیر دا تا کی اول داغی عظمت شان ذکر کی چو اما ادراک ماهیا سوشی خبر در کتار از صداقم دا چه شده نارون حامیه دای تفسیر ده چه داده کنم اور سخ گرم یعنی حاویه چه ده دا دور ده و دارنگی سخ گرم ورده